السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla Açlık ve sade yaşamanın üstünlüğü Bu bölümdeki 4 ayet ve 31 hadis-i şeriften sonradan gelecek toplumların nefislerinin arzu ve heveslerine uyup ceza çekeceklerini Karun isimli zenginin dünyayı tercih edip akıbetinin ne olduğunu, bu dünyadaki verilen nimetlerden mutlaka hesaba çekileceğimizi, kim ki dünyayı istedi, ona hemen verileceğini, ahirette ise kınanma olarak cehenneme gireceğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve aile efradının 3 gün arka arkaya buğday ve arpa ekmeğiyle karınlarını doyurmadıklarını, yine birkaç ay evde ocak yanmayıp sadece su ve hurma ile günlerini geçirdiklerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin masa ve yükseltilmiş sofralarda yemek yemediğini, çoğu zaman karnını doyuracak adi bir hurma bile bulamadığını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir ömür boyu elenmiş un görmediğini, açlıktan Resulullah Ebu Bekir ve Ömer'in geceleyin dışarıya çıkıp bir sahabiye misafir olduklarını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıtlık içerisinde vefat ettiğini, elbisesinin şeklini, harplerde ağaç yaprağı yiyip başka yiyecekleri olmadıklarını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailelerine yetecek kadar rızık ve azık için dua ettiğini, Ebu Hureyre'nin açlıktan bayılıp ne durumlara girdiğini, Resulullah'ın 30 ölçek arpa karşılığında zırhını bir Yahudi'ye rehin verdiğini, 9 hane olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinin bir ölçek yiyecek bulamadan sabahlayıp akşamladıklarını, yine yokluktan giyecek elbise, ayakkabı bulamayan ashabın durumlarını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağının durumunu, asr-ı saadetten sonraki dönemlerde insanların ne hale geleceklerini, ihtiyaç fazlasının infak edilmesi gerektiğini, harcamaya bakmakla yükümlü olunanlardan başlanacağını, çok büyük nimetler içinde yüzdüğümüzü, kanaatkar Müslümanın kurtuluşa ereceğini ve bu dünyada da mutlu olduğunu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç gün üst üste aç gecelediğini, namaz kılarken açlık ve takatsızlıktan bayılıp düşenlere ne gibi müjdeler verildiğini, mideden daha tehlikeli bir kap olmadığını ve yemek yeme şeklinin nasıl olması gerektiğini, sade hayat sürdürmenin imandan olduğunu, Allah'ın savaşa giden ashaba amber balığı ikram edişini, Hendek Savaşı'ndaki erzak çoğalması mucizesini, yine bir başka yemek çoğalma mucizesini öğreneceğiz inşallah. Onların ardından öyle nesiller geldi ki, namazı bıraktılar, şehvetlerine uydular. Bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır. Ancak pişman olup Allah'a yönelen, iman edip doğru ve dürüst işler işleyenler cennete girerler ve hiçbir haksızlığa da uğramazlar. Meryem Suresi ayet 59-60. Karun görkem ve deptebesi içinde milletinin karşısına çıktı. Dünya hayatına gözünü dikenler, ne olurdu bize de Karun'a verilenin bin benzeri verilseydi? Şüphe yok ki o ne zengin ne büyük devlet sahibiymiş dediler. Kendilerine vahiden bilgi verilenler ise, yazıklar olsun size. İman edip doğru dürüst işler yapanlar için Allah'ın mükafatı daha hayırlıdır. Bu mükafata da ancak her türlü güçlüklere göğüs gerebilenler kavuşabilir. Kasas Suresi ayet 79-80. Sonra o gün size verilen tüm nimetlerden iğneden ipliğe mutlaka sorguya çekileceksiniz. Tekâthür Suresi Ayet 8. Her kim bu çabucak geçen dünyanın hayatını ve içindekileri tercih ederse, ona dilediğimiz kadarını verir, sonra da onu kınanmış ve mahrum bırakılmış olarak gireceği cehenneme sokarız. İsra Suresi Ayet 18. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi onun vefat ettiği ana kadar 2 gün arka arkaya arpa ekmeğiyle karnını doyurmadı. Başka bir rivayette ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin aile ifradı Medine'ye geldiği günden vefat ettiği ana kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabrı ve şükrü yerine getirecek derecede bir hayat yaşamış olup lüks ve konfor içinde yaşamamıştır. İsraflı bir hayat hiç olmamıştır. Çünkü israfçılar ve savurganlık yapanlar şeytanın kardeşleridir. Urve radıyallahu anh'ın Ayşe radıyallahu anh'a'dan rivayet ettiğine göre o, "Ey kız kardeşimin oğlu, Allah'a yemin ederim ki biz bir hilali, sonra diğerini, sonra bir başkasını, yani 2 ayda 3 hilali görürdük de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evlerinde hiç ateş yakılmazdı" demişti. Ben de, "Teyzeciğim, o halde neyle geçinirdiniz?" diye sordum. Teyzem, "2 siyah, yani hurma ve su. Ancak şu var ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağmal hayvanları bulunan komşuları vardı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu hayvanların sütlerinden gönderirlerdi. O da bize içirirdi" dedi. O zaman peygamber evi ve mutfağı ile evlerimiz ve mutfaklarımızı kıyas yapıp düşünelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Ebu Hureyre bir gün önlerinde kızartılmış bir koyun bulunan bir toplumun yanına uğradı. Onlar sofraya davet ettilerse de o yemekten çekindi ve "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arpa ekmeğine bile doymadan dünyadan göçüp gitti" dedi. Yani peygamberimizin az yeme ve açlık hatırasına hürmeten Ebu Hureyre de o hatırayı yad etmiş ve yememiştir. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar yükseltilmiş masamsı ayaklı sofra üzerinde yemek yememiştir. Yine vefat edinceye kadar elenmiş undan yapılmış ekmek de yememiştir. Yani lüks, israf ve kibirli kimselerin gösteriş meraklı olan insanların arasında yaygın olan masa veya yüksek ayaklı sini üzerinde yemek yememiştir. Çünkü o müstekbirleri ve kafirleri taklitten sakınır ve ümmetinin de sakınmasını isterdi. Mütevazi bir hayatı tercihlerinden ve o gün Mekke ve Medine'de lüks sayılan elenmiş undan yapılmış ekmek de yememiştir. Numan bin Beşir radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Karnını doyuracak adi hurma bile bulamadığı günler olurdu. Yani dünya ve dünyanın nimetlerine aşırı bağlanıp kalmayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hanımlarının da bir kısmına yiyecek ne var diye sorar, hiçbir şey yok dediklerinde oruca niyet ederdi. Bu sebeple pek çok günler gıda maddesi ve hurma bile bulamadığı çok olurdu. Hadisimiz bu gerçeği bize duyurmaktadır. Sehl bin Sa'd radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu günden vefatına kadar elenmiş un görmedi. Sehle, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında siz elek kullanır mıydınız?" diye soruldu da Sehl, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiği andan vefat ettiği ana kadar elek görmedi dedi. Elenmemiş arpa unu nasıl yiyordunuz dediklerinde o, biz onu öğütüp savururuz, uçanı uçar, kalanını da hamur yapardık dedi. Yani İslam toplumunda eleğin icadı veya kullanımı aslı saadete kadar uzanıyor. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o gün lüks özlemi içinde olmayan mütevazi hayatı tercih ettiği sergilenmiş oluyor bu hadiste. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün veya bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ve Ömer'e rastladı. Onlara, bu saatte sizi evinizden çıkaran sebep nedir diye sordu. Onlar da, açlık ya Resulallah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gücü ve kuvvetiyle canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evlerinizden çıkaran sebep, beni de çıkardı. Haydi kalkınız buyurdu. Onlar da Resulullah ile birlikte kalktılar. Ensardan bir zatın evine girdiler. Fakat o zat o anda evde değildi. Ama evin hanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce hoş geldiniz buyurun dedi. Peygamber evin sahibi falan nerededir diye sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitmişti dedi. Tam o sırada ev sahibi olan Ensari çıka geldi. Peygamberle iki arkadaşını görünce, Allah'a hamdolsun, bugün hiçbir kimse misafir yönünden benden daha bahtiyar değildir dedi. Hemen gidip bahçesinde koruk, olgun ve yaşlı bulunan hurma talkımını getirdi ve buyurunuz dedi. Bıçağa davranınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sakın ha, sağılan hayvanlara dokunma dedi. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etinden ve hurmadan bir parça yediler. Tatlı sudan da içtiler. Hepsi doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e hitap ederek gücü ve kuvvetiyle canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Açlık sizi evlerinizden çıkardı. Evinize dönmeden de bu nimetlere kavuştunuz. Yani biraz önceki hadiste belirtildiği gibi kendisi aile efradı için de özel olarak kızartılmış kuzu görmediği fakat çok nadir olarak başka dostları ve ashabı yanında yediği gerçektir. Açlıklarını kimseye söylemeyen ve gezinti için çıktıklarına birbirlerinden haberdar olan üç arkadaş, üç sevgili, ahlakları birbirine benzeyen bu kişiler şahsi ihtiyaç ve hallerini başkalarından gizlemeyi tercih ediyorlar. Misafire ikrama büyük değer veren dinimizin bu hususiyetini ev sahibi olan Ebul Heysem Malik İbni Tayyihan'dan da görmekteyiz. Fakat sonunda verilen tüm nimetlerden sorumluyuz ve sorguya çekileceğiz. Bunu unutmamalıyız. Halid bin Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Basra emiri olan Utbe İbni Gazvan bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra sözlerine şöyle devam etti. Dünya geçici ve yok olucu olduğunu bildirdi. Ve sözlerine şöyle devam etti. Dünya geçici ve yok olucudur. Durmadan da arkasına dönüp gidiyor, ondan kalan kişinin içip de dibinde bıraktığı su kadar bir miktardır. Siz bu dünyadan geçici ve yok olucu olmayan bir yere göç edeceksiniz. Şu halde oraya hayırlı amellerle taşınmaya çalışınız. Çünkü bize haber verildiğine cehennemin yukarı tarafından atılan bir taş 70 senede cehennemin dibine ulaşmaz. Allah'a yemin olsun ki bize bildirildiğine göre cennetin kapılarının iki kanadı arasında 40 yıllık bir mesafe vardır. Bir gün gelecek, cennette doldurulacak, izdihamdan yer bulunmayacak hale gelecektir. Bir daha okuyorum. Halid İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Basra emiri olan Utbe İbni Gazvan bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra sözlerine şöyle devam etti. Dünya geçici ve yok olucu olduğunu bildirdi. Ve durmadan da arkasına dönüp gidiyor, ondan kalan kişinin içip de dibinde bıraktığı su kadar bir miktardır. Siz bu dünyadan geçici ve yok olucu olmayan bir yere göç edeceksiniz. Şu halde oraya hayırlı amellerle taşınmaya çalışınız. Çünkü bize haber verildiğine göre cehennemin yukarı tarafından atılan bir taş 70 sene cehennemin dibine ulaşmaz. Allah'a yemin olsun ki bize bildirildiğine göre cennetin kapılarının iki kanadı arasında 40 yıllık bir mesafe vardır. Bir gün gelecek, cennette doldurulacak, izdihamdan yer bulunmayacak hale gelecektir. Müslüman olanların yedincisi olduğumu biliyorum. Bizim ağaç yaprağından başka yiyeceğimiz yoktu. Bu yüzden dudaklarımız yara olmuştu. Derken yiyecek bir örtü parçası bulmuştum da ikiye bölüp Sa'd İbni Malik'le paylaşmıştık. Yarısını ben, yarısını da Sa'd beline dolamıştı. Bugün her birimiz bir şehre vali olmuş durumdayız. Bu yüzden ben kendi gözünde büyük bir adam haline gelip kendimi büyük görüp Allah katında küçük olmaktan Allah'a sığınırım. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh şöyle demiştir. Ayşe radıyallahu anha bize keçileşmiş bir omuz örtüsü ve kalın bir peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti demiştir. Yani yiyeceklerde olduğu gibi giyeceklerde de israftan uzak durup azla yetinen bir peygamber örnek alınmaya değerdir gerçekten. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah yolunda ok atan Arapların ilki benim. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte harp ettiğimizde ağaç yapraklarından başka yiyeceğimiz olmazdı. Hatta semur denilen bu çöl ağacından yediğimizden dolayı koyun, keçi gibi birbirine karışmayacak kas katı şekilde abdest bozardık. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı çok büyük sıkıntılara göğüs gererek zafere ulaşmışlar ve yeryüzü hakimiyetinin Müslümanlara geçmesini sağlamışlardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım Muhammed ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan eyle. Yani başkasına muhtaç olmayacak derecede rızık istemek bu hadistekine uygun bir istektir. Her Müslüman aile efradına yetecek kadar rızık üzere dua edebilir ve edecektir de. Bu demektir ki ya Rabbi beni ve aile efradımı zenginliğin sebep olduğu felaketlerden ve fakirliğin doğuracağı musibetlerden koru. Bizi yolundan ayırma. Kulluğumuza engel olacak şeylerden bizi muhafaza et. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Kendisinden başka gerçek ilah bulunmayan Allah'a yemin ederim ki, açlıktan karnımı yere dayadığım ve karnıma taş bağladığım olurdu. Bir gün halkın gelip geçeceği bir yol üzerine oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımdan geçti ve gülümsedi. Kalbimdeki yemek ihtiyacı yüzünden anladı ve ey Ebu Hureyre dedi. Ben de buyurunuz ya Resulullah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de arkamdan gel buyurdu ve yürüdü. Ben de peşinden yürüdüm. Sonunda eve girdi. Ben de izin istedim. İzin verdi. İçeri girdim. Bir kap içinde süt buldu ve bu süt nereden geldi diye sordu. Falan veya filan size hediye etti denildi. Bunun üzerine ey Ebu Hureyre dedi. Ben de buyur ya Resulallah dedim. Suffe ehline git. Onları buraya çağır buyurdu. Ebu Hureyre der ki Suffe ehli İslam'ın konuklarıdır. Barınacak aileleri, malları ve hiçbir kimseleri yoktur. peygambere bir sadaka gelse onlara gönderirdi. Kendisi ona el sürmezdi. Eğer hediye gelirse yine onlara gönderir, kendisi de ondan bir parça alarak o hediyeyi bunlara paylaştırırdı. Şimdi Suhbe ehlini davet etmesi benim hoşuma gitmedi ve kendi kendime, bu süt Suhbe ehlinden kime yetecek ki? O sütü sadece ben içip açlığımı gidermeliyim dedim. Onlar gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sütü onlara ikram etmemi emreder, ben de onlara içirirsem bana ne kalır diye düşünüyordum. Fakat Allah ve peygamberine itaatten başka çare olmadığından onlara gittim ve kendilerini davet ettim. Onlar bu daveti kabul edip içeri girmek için izin istediler. Kendilerine izin verildi. Onlar da evde yerlerini alıp oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ebu Hureyre!" diye seslendi. "Buyur ya Resulallah!" dedim. "Sütü al, onlara ikram et," buyurdu. Süt kabını alıp herkese vermeye başladım. Verdiğim kimse kanıncaya kadar içiyor, sonra kabı geri veriyor, ben de başkasına veriyordum, o da kanıncaya kadar içiyor, sonra kabı geri veriyordu. Sonunda kabı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verdim. Süt kabını eline alarak bana bakıp gülümsedi ve sonra, "Ey Ebu Hureyre!" dedi. "Buyur ya Resulallah!" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen," buyurdu. "Ben de doğru söylediniz ya Resulallah!" dedim. "Otur da iç," buyurdu. Ben de oturup içtim. "Tekrar iç," buyurdu. Yine içtim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durmadan "iç iç" buyuruyordu. Sonunda da ben, "Hayır, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı," dedim. "Bana ver," buyurdu. Kabı Resulullah'a verdim. Allah'a hamd edip besmele çekti ve kalan sütü de kendisi içti. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabının fakirlerine karşı son derece merhametliydi ve onlara özel ilgi gösterirdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberiyle Hazreti Ayşe'nin odası arasında bayılıp düştüğümü biliyorum. Biri gelip beni deli sanıp adetleri üzere ayaklarını boynuma koyarlardı. Oysa ben deli değildim. Açlıktan başka bir derdim de yoktu. Yani şahsiyetli Müslümana düşen tüm sıkıntı ve güçlükler karşısında iffetli davranması ve insanlardan bir şey isteme zilletine düşmemesi ve sabretmesidir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman onun zırhı 30 ölçek arpa karşılığında bir Yahudinin yanında rehin olarak bulunuyordu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece o günün temel gıda maddesi olarak ekmek yaptıkları arpa için borçlanmış ve borcu karşılığında da o Yahudiye zırhını rehin bırakmıştır. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç ölçek arpa karşılığında zırhını rehin bırakmıştı. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir arpa ekmeği ve erimiş bayat iç yağı götürmüştüm. Onun şöyle buyurduğunu işittim. Muhammed ailesi 9 ev oldukları halde yalnız bir ölçek arpa bile bulunmadığı halde sabahlayıp akşamladıkları olurdu. Yani mütevazi ve stokçu olmayan bir hayatı yaşayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve hanımları örnek oluyor bize. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Suffe ashabından 70 kişiyi gördüm ki onlardan hiçbirinin üzerinde örtünecek bir şeyleri yoktu. Ya sadece üst tarafı örten bir gömlek veya alt tarafı örtecek eteklik giymişler. Bu elbise parçalarını da boyunlarına bağlarlardı da bu giysilerden kimisi baldırlarının yarısına, kimisi de topuklarına kadar erişebilirdi de avret yerleri görülmemesi için uçlarını elleriyle topluyorlardı. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma lifindendi. Yani dünyalıkların en azıyla yetinen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yatağı da işte böyleydi. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. O sırada Ensar'dan bir kişi gelip kendisine selam verip geri döndü. Resulullah o kimseye, "Ey Ensari kardeş, kardeşim Sa'd İbni Ubade nasıldır?" diye sordu. O da biraz iyice cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden hanginiz onu ziyaret etmek ister?" dedi ve ayağa kalktı. Biz de onunla beraber ayağa kalktık. Ayaklar çıplak, başlar açıktı. Üzerimizde gömlek de yoktu. Nihayet çorak arazide yürüyerek Sa'd'ın yanına geldik. Peygamber ve beraberindeki arkadaşları ona yaklaşsınlar diye yanında bulunanlar geriye çekildiler. Biz de hastanın yanına oturabildik. Yani ashabın fakirlik ve ihtiyaç içinde olmaları üzerlerine düşen vazifeleri yapmaktan onları alıkoymamıştır. İmran bin Husayn radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin en hayırlınız zamanında yaşayanlardır. Sonra zamanında yaşayanlara yakın olanlar. Sonra da onlara yakın olanlardır. İmran der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sonra onlara yakın olanlar sözünü iki defa mı yoksa üç sefer mi söylediğini bilmiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Bunlardan sonra öyle bir topluluk gelir ki, kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlik ederler, hainlik ederler, kendilerine itimat edilmez. Bir adakta bulunurlar fakat yerine getirmezler. Başka bir düşünceler olmadığı halde sadece yiyip içmeyi düşündükleri için onlar da şişmanlık baş gösterir. Yani yeme içmeden başka bir şey düşünülmediği için şişmanlık hastalığı yaygınlaşır. Bugünlerde olduğu gibi ve şişmanlık için zayıflama çayları, ilaçları, aletleri, elbiseleri de bir sektör oluşturmuş olur. Ebu Umame radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazla olan malını sadaka olarak vermen senin için hayırlıdır. Eğer vermeyip elinde tutsan senin için kötüdür. Yeterli miktarda mala sahip olmaktan kınanmaz. Allah katında sorumlu tutulmazsın. Harcamaya bakmakla yükümlü olduklarından başla. Yani mal ve servetin ihtiyaçtan fazla olanını dağıtmak büyük hayırlı işlerdendir. Malın hakkını vermemek, cimrilik göstermek haramdır. Çünkü malı elde biriktirirsen sen onun için bir bekçi durumundasın. İnfak edip dağıttığın zaman mal senin olmuş olur. Ubeydullah İbni Mihsan radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibi demektir. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz, canı ve malı emniyet içinde vücudu, sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibi demektir. Ne kadar özlü ve kanaati tarif eden bir hadis. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman olup da kendisine yeteri kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiği nimete kanaat eden kimse gerçekten kurtulmuştur. Ebu Muhammed Fetale bin Ubeyd radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman olup da yeteri miktarda geçimi olan ve buna kanaat eden kimseye ne mutludur. Yani önce Müslüman olmak, sonra rızkın yeterli miktarda olması ve buna kanaat gerçek kurtuluşa ermiş olmanın delilidir. Kanaatsizlik ise sömürgeciliğin temelini oluşturur. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek yemeksizin birkaç geceyi aç olarak geçirirdi. Aileleri de akşam yemeği bulup yiyemezlerdi. Ekmeklerinin çoğu ise arpa ekmeğiydi. Fedale bin Ubeyd radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına namaz kıldırırken Suffe ashabından açlıktan dolayı namazda duramayarak bayılıp düşenler olurdu. Dışarıdan gelen bedeviler bunlar delidirler derlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince açlıktan bayılanların yanına gider ve onlara Allah'ın yanında sizin için neler hazırlandığını bir bilseydiniz daha fazla yoksul ve muhtaç olmayı isterdiniz buyurdu. Ebu Kerime Miktat radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir kimse midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yeter. Çaresiz çok yemesi gerekiyorsa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve üçte birini de boş bırakmak suretiyle midesinin teneffüsüne imkan bırakmış. Bir daha okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hiçbir kimse midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendini ayakta tutacak kadar birkaç lokma yeter. Çaresiz çok yemesi gerekiyorsa midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ve üçte birini de boş bırakmak suretiyle midesinin teneffüsüne imkan bıraksın. Yani yemek yeme modeline İslam'ın getirdiği usul budur. Bugün tüm otoriterler ve doktorlar buna riayet edilse hiç hastalık olmayacağından bahsederler. Ebu Umame radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'ın ashabı onun yanında dünyalıktan bahsettiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Duymuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Sade yaşamak imandandır. Sade hayat sürmek imandandır. Yani yeme, içme, giyim, kuşam ve tüm eşyaları konumunda azıyla iktifa edip sade yaşamak İslam'ın prensiplerinden biridir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının ve ondan sonraki insanların yaşantılarını okuduğumuzda varlık içinde olmalarına rağmen sade yaşamışlar. Lükse ve israfa hayatlarında yer vermemişlerdir. Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Ubeyde'yi başımıza kumandan tayin etti. Ve Kureyş kervanını karşılamak üzere bizi gönderdi. Bize azık olarak da bir dağarcık hurma verdi. Bundan başka bir şey bulamamıştı. Ebu Ubeyde bize hurmayı tane tane veriyordu. O bir hurmayla nasıl geçinebiliyordunuz diye sordular da Cabir, o hurmayı çocuğun meme emmesi gibi emer, sonra üzerine su içerdik de o gün o geceye kadar o bize yeterdi. Değneklerimizle ağaç yapraklarını silker, sonra onları su ile ıslatıp yerdik. Nihayet deniz sahiline geldik. Önümüzde büyük kum tepesi gibi bir şey göründü. Yanına vardığımızda onun amber balığını olduğunu öğrendik. Ebu Ubeyde, bu ölü bir hayvandır, yenilmez dedi. Sonra biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçileriyiz. Allah yolundayız ve son derece sıkıntılıyız. Onun için yiyiniz dedi. Biz 300 kişiydik. Bir ay onu yiyerek yaşadık. Hatta şişmanladık. Balığın göz çukurundan kapla yağ doldurduk. O balıktan öküz büyüklüğünde parçalar kesiyorduk. Ebu Ubeyde bizden 13 kişiyi alıp balığın göz çukuruna oturttu. Onun kaburga kemiklerinden birini alıp yanımızdaki develerin en yükseğini eğerleyerek kaburga kemiğinin altından geçirdi. Balığın etinden pastırma yapıp sakladık. Medine'ye geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip olup bitenleri anlattık. Bunun üzerine Resulullah, o Allah'ın sizin için çıkardığı bir rızıktır. Onun etinden yanınızda bir şey var mı? Bize de yediriniz buyurdu. Biz de ondan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir parça gönderdik. O da yemiş oldu. Esma binti Yezid radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gömleğinin kolu bileğine kadardı. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz Hendek Savaşı gününde siper kazıyorduk. Sert bir yere rastladık. Ashab Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip önümüze sert bir kaya çıktı dediler. Resulullah hendeğe ben inerim dedi. Sonra kalktı. Açlıktan karnına taş bağlamıştı. Biz ağzımıza 3 gündür bir şey koymamıştık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kazmayı eline alıp indirince kaya un ufak olup kum gibi dağıldı. Ben, ya Resulallah, eve gitmeme müsaade ediniz dedim. Eve gidip eşime, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde dayanılmayacak bir hal gördüm. Yanında yiyecek bir şey var mı diye sordum. Eşim, biraz arpa ile bir de oğlak var dedi. Ben oğlağı kestim, arpayı da öğüttüm. Eti tencereye koyduk. Sonra ben ekmek pişerken, tencerede kaynamaktayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Ey Allah'ın Resulü, birazcık yemeğim var. Birkaç kişiyle beraber bize gidelim dedim. Resul-i Ekrem, o yemek ne kadar diye sordu. Ben de olanı söyledim. Bunun üzerine, o hem çok hem de ne iyi. Hanımına söyle, ben gelene kadar tencereyi ateşten indirmesin. Ekmeği de fırından çıkarmasın. Sonra ashaba, kalkınız dedi. Ensar ve muhacirler hep birlikte kalktılar. Ben telaşla evimin yanına varıp, vay başıma gelenlere, işte peygamber ve yanında muhacirler ve ensar beraberce geliyorlar dedim. Eşim, sana ne kadar yemeğimin olduğunu sordu mu dedi. Ben de evet dedim. Öyleyse rahat ol dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evimize gelen ashaba hitaben, giriniz, birbirinizi sıkıştırmayınız buyurdu. Resulullah ekmeği koparıp üzerine et koyuyor ve her aldıkça da tencereyi ve fırını kapatıyordu. Sonra yine aynen açıyordu. Onların hepsi doyuncaya kadar bu işe devam etti. Sonunda bir miktar arttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karıma, bunu ye, komşulara da hediye et. Çünkü insanları açlık perişan etti buyurdu. Başka bir rivayette ise Cabir diyor ki, Hendek kazıldığı gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çok acıkmış gördüm. Ailemin yanına döndüm. Yiyecek bir şey var mı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çok acıkmış gördüm. O da bana içinde bir ölçek arpa bulunan bir dağcık çıkardı. Bir de beslediğimiz kuzumuz vardı. Onu kestim. Arpayı da eşime öğüttü. Ben işimi bitirinceye kadar o da işini bitirmişti. Eti parçalayıp tencereye koydum. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına dönerken eşim bana, sakın beni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındakiler yanında rezil etme dedi. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gizlice, ya Resulallah, küçük bir kuzumuz vardı, onu kestik. Bir ölçek arpamızı da öttük. Birkaç kişiyle buyurunuz dedim. Bunun üzerine Resulullah, ey Hendek kazanlar! Cabir bizim için yemek hazırlamış, haydi gidelim dedi. Ve bana dönerek, ben gelene kadar sakın tencereyi ateşten indirmeyin. ekmeği de fırından çıkarmayın dedi. Ben eve geldim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cemaatin önündeydi. Hanımım bana çıkıştı. Ben de söylediğini aynen yaptım dedim. Hamuru çıkardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bereketlenmesi için dua okudu ve üfledi. Sonra tenceremize gelip onun da bereketine dua edip üfledi. Sonra da hanımıma, bir ekmek yapacak, kadın çağır da seninle birlikte ekmek yapsın. Tencerenizden yemeği kepçe ile alıp onu ateşten indirmeyiniz buyurdu. Gelenler 1000 kişiydiler. Hepsi geldi ve yediler ve bırakıp gittiler. Bu arada tenceremiz fıkır fıkır eksilmeden kaynıyor. Azalmayan hamurumuzdan da iki hanım tarafından boyuna ekmek yapılıyordu. Yani ashabına yaptırdığı her işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ortak olurdu. Yokluk ve kıtlık zamanlarında yapılan davet ve ikram daha faziletli olup ashabın şahit olduğu bir mucize de burada yemeğin artması ve o kadar kişiye yetmesidir. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Üvey babam Ebu Talha, annem Ümmü Süleyme, Resulullah'ın sesini kısık görüyorum. Kendisinin aç olduğunu da biliyorum. Yanında yiyecek bir şey var mı dedi. O da evet var dedi. Arpa ekmeğinden yapılmış birkaç ekmek çıkardı. Sonra başörtüsünün arasına sarıp dürdü ve elbisemin altına yerleştirdi. Örtünün bir kısmını da belime sardı. Beni Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Ben de mescitte bulunan peygamberin yanına vardım. Yanlarında dikildim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, seni Ebu Talha mı gönderdi buyurdu. Ben evet dedim. Yemek için mi buyurdu? Evet diye cevap verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunanlara kalkınız buyurdu. Onlar da kalkıp yürüdüler. Ben de önlerinde yürüdüm. Ebu Talha'ya gelerek durumu bildirdim. Bunun üzerine Ebu Talha, ya Ümmü Süleym, Resulullah cemaatle birlikte geldi. Halbuki bizde onları doyuracak yemek yok deyince kadın, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Ebu Talha da hemen gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşıladı. Resulullah onunla birlikte içeri girdi ve ey Ümmü Süleym, yanında olanları getir buyurdu. O da bu ekmekleri getirdi. Resulullah emredip ekmekleri parçalattı. Ümmü Süleym de yağ tulumunu sıkarak ekmeklere katık yapmış oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ekmek üzerine Allah'ın dilediği duaları okudu. Sonra Ebu Talha'ya içeriye 10 kişiyi al buyurdu. Ebu Talha 10 kişiye izin verdi. Onlar doyuncaya kadar yediler. Sonra çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişi daha al buyurdu. Onlar da yiyip çıktılar. Resulullah bir 10 kişiye daha izin ver buyurdu. Neticede hepsi yediler ve doydular. Bu cemaat 70 veya 80 kişiydi. Başka bir rivayette ise onlar oraya girip çıkıyorlardı. Neticede onlardan içeri girip karnını doyurmayan hiç kimse kalmadı. Sonra Ebu Talha sofrayı yeniden düzenledi. Bir de ne görsün, yemekler sanki el değmemiş gibi duruyordu. Başka bir rivayette ise sonra komşularına yetecek kadarını artırdılar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. Onu ashabıyla birlikte gördüm. Karnına bir sargı sarmıştı. Ashabından bazılarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karnını niye sardı diye sordum. Onlar açlıktan diye cevap verdi. Bunun üzerine annem Ümmü Süleym binti Milhan'ın eşi Ebu Talha'ya gittim ve ey babacığım, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karnını bir sargıyla sarmış vaziyette gördüm. Ashabından bazılarına bunun sebebini sordum. Açlıktan olduğunu söylediler dedim. Bunun üzerine Ebu Talha annemin yanına geldi ve yiyecek bir şey var mı diye sordu. Annem de evet, evde bir parça ekmek ve birkaç hurma var. Eğer Resulullah bize tek başına gelirse kendisini doyururuz. Eğer fazla gelirlerse onlara yetmez dedi ve hadisin tamamını zikretti. Yani ashabın şahit olduğu pek çok mucizelerden biri de işte budur. Peygamberler ve etrafındaki ümmeti pek çok değişik sıkıntılarla imtihan olmuşlar. Ve bu imtihanlardan başarıyla çıkmışlardır. Sahabe de ellerinde bulunanları bulunmayanlarla paylaşırlardı. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.